นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยการกระจายเสียงนั้นก็มาจากทางแม่ข่ายกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปยังเครือข่ายทั่วประเทศตัวข้าพเจ้านั้นก็อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบันทึกเสียงมาตามสายให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะในการฟังนั้นแน่นอนท่านฟังถ้าเราฟังอยู่แล้วก็ยังมีความไม่เข้าใจหรือว่ามีจุดที่เราต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยยังไม่ได้เป็นโสดาบันในความสงสัยคำถามอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแน่แต่จึงเป็นโอกาสที่เปิดให้ท่านผู้ฟังได้ถามคำถามอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราได้ความฉลาดด้วยพระเจ้าได้เคยตรัสถึงบุคคลที่ลักษณะกรรมการกระทำอย่างไรจะเป็นไปเพื่อปัญญาและก็คือการที่เข้าไปหาสมณพราหมณ์ใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วก็ถามสอบถามว่ากุศลธรรมเป็นอย่างไรกุศลธรรมเป็นอย่างไรทำอย่างไรถึงจะดีทำอย่างไรถึงจะไม่ดีจะเว้นอย่างไรจะเลิกได้อย่างไรสิ่งที่ไม่ดีจะทำอย่างไรสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลถึงจะได้เจริญขึ้นมาได้อันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ตัวเรานั้นเป็นผู้มีปัญญาฉลาดขึ้นมาได้ทั้งในภพปัจจุบันแล้วก็ในเวลาต่อๆไปเพราะนั้นจึงเป็นโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ถามคำถามตอนนี้นะท่านผู้ฟังข้าพเจ้ายังมีเสียงอยู่ยังอยู่ในวัยที่ยังตื่นช้ามาบันทึกรายการให้ท่านผู้ฟังได้อยู่ยังตอบคำถามได้อยู่เพราะนั้นถ้าเผื่อว่าต้องการถามมาได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนี้ได้อีกอยู่อีกกี่นานทางรายการสถานีไม่รู้เขาเรายังจะเอารายการธรรมะรับปรุนไว้ไหมถ้าเขามีวิสัยทัศน์เอาไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรายังมีสุขภาพที่ดีอยู่คุยตอบคำถามให้ท่านฟังได้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างตอนนี้พระเจ้าของเราไม่อยู่แล้วถ้าเราจะไปถามพระพุทธเจ้าไม่มีให้ถามแล้วพระองค์ก็มรณภาพไปแล้วปรินิพพานไปแล้วเหลือแต่คำสอนเอาไว้ซึ่งคำสอนต่างๆเหล่านั้นก็ดีเพียงพอแน่นอนล่ะพระพุทธเจ้ายืนยันเอาไว้แต่บางทีมันมีคำถามคาใจบางอย่างเราไม่รู้จะไปถามใครซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่มารับรองว่าคำถามนั้นๆควรถามหรือไม่ควรจะมีคำตอบว่าอย่างไรแต่ตอนนี้ยังมีคำสอนของท่านอยู่ยังมีผู้ที่ศึกษาคำสอนเหล่านั้นรู้แจ้งเห็นจริงสามารถพูดชักชวนให้เกิดความแกล้วกล้ากล้าหาญข่มขีปรับวาทะที่เป็นอาธรรมให้ราบคาบไปโดยธรรมได้แสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าสะใจได้ถ้าสมัยใดยังมีสาวกประเภทนี้อยู่นั้นก็ถือว่าเราเป็นยังมีโชคดีอยู่ยังมีโชคดีที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ซึ่งช่องทางที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถมาติดต่อกับข้าพเจ้าได้เขียนคำถามหรือว่าเป็นข้อข้องใจหรือว่าเป็นสิ่งที่จะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังผู้อื่นทราบเกี่ยวกับการใช้ธรรมะของเราก็ติดต่อมาได้ถ้าสะดวกทางจดหมายไปรษณียบัตรหลายๆท่านก็จะสะดวกในทางนั้นก็ส่งมาโดยตรงเลยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกนี่รับเองแล้วก็จะเปิดดูอ่านดูก็โดยการส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ถ้าสะดวกทางอีเมลหมายถึงว่าทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่ pyothama.com หน้าของรายการธรรมะรับอรุณตรงนั้นก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลในที่ต้องการจะถามข้อมูลที่จะแบ่งปันข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆได้แล้วช่วงนี้เรามีการแจกซีดีทั้งหมด7แผ่นอยู่ในกล่องแพ็คอย่างดีจำนวน324ตอนเนี่ยบรรจุอยู่ในนี้ถ้าต้องการซีดีให้ส่งไปที่นู่นนะส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะโดยใช้ซองกันกระแทกติดสแตมป์9บาทจ่ายหน้าซองถึงตัวเองพอเรารับซองนี้มาเราก็จะเอาซองนี้ใส่ซีดีแล้วส่งคืนให้ท่านผู้ฟังไปนะโดยซองที่จัดเตรียมไว้นี้นะต้องใส่มาในอีกซองหนึ่งนะใส่มาในซองอีกซองหนึ่งซองนั้นก็ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งมาแล้วซองที่อยู่ข้างนอกนี่ก็เป็นซองธรรมดาก็ได้นะซองที่อยู่ข้างในนะที่ทางวิทยุประเทศไทยจะเอาใช้ส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ให้เป็นซองที่กันกระแทกขนาด A4 ก็ได้ A5 ก็ได้เมื่อได้รับแล้วก็คิดว่าสามารถส่งกลับให้ท่านผู้ฟังได้ประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคม ในวันนี้เราก็มีคำถามท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปถึงคำถามก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านนะได้เขียนส่งมาว่าได้ส่งซองกันกระแทกไปแล้วนะก็ที่วิทยุประเทศไทยตอนนี้ได้รับมาหลายกล่องแล้วนะเป็นถุงที่คุณบุรุษไปรษณีย์เขาเอามาส่งให้เป็น 2-3 ถุงแล้วตอนนี้นะก็พอจะทราบจำนวนแล้วมีมากน้อยเท่าไหร่ก็จะได้เตรียมจัดทำซีดีก็จะมาถึงประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคมก็มีคุณเอ็มออนนะจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะก็ได้ส่งซองกันกระแทกไปแล้วนะแล้วก็ได้โอนปัจจัยร่วมมาทำบุญด้วยก็ขออนุโมทนานอกจากนี้ก็ยังมีคุณบุพเวศคุณสุรัตน์แล้วก็คุณที่มาจากใช้ชื่อว่าจากจังหวัดลำพูนก็ได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนะได้โอนปัจจัยมาช่วยในการที่ทำเผยแผ่ซีดีอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยซีดีที่แจกนี้นะก็มีลูกศิษย์ลูกหาต่างๆช่วยเหลือกันในการที่จัดทำไม่ว่าจะเป็นผู้ที่คอยตัดต่อซีดีตั้งชื่อตอนออกแบบหน้าปกส่งไปให้บริษัทซีดีเขาทำนะปั๊มเป็นแผ่นออกมารวมถึงผู้ที่จัดส่งพัสดุต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือกันตรงนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจท่านต่างๆด้วยก็ถือว่าอันนี้เป็นเหมือนกับของขวัญปีใหม่นะให้ท่านผู้ฟังก็แล้วกันนะอย่าถือว่าเป็นการมอบให้ธรรมะเลยนะเพราะว่าจริงๆธรรมะถ้ามันจะมอบให้กันได้เนี่ยมันจะควักเป็นก้อนๆให้กันไปมันไม่ได้นะถ้าสมมติข้าพเจ้านั่งสมาธิจิตสงบลงไปแหมมีความสุขมากจะแหกอกตัวเองแล้วก็ควักเอาเป็นก้อนนึงอ่ะทุกคนแบ่งไปคนละก้อนละก้อนให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้เหมือนกันมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะเราไม่สามารถที่จะเอาธรรมะอัดใส่ซีดีแล้วให้ท่านฟังแล้วจะมีความสุขเหมือนกันมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือทำให้ดูทำให้ดูแล้วคุณเอาไปทำเองคุณเอาไปทำเองคุณเห็นเองนี่แหละคือเรียกว่ามีธรรมะให้ธรรมะเป็นฐานเราไปฟังเราก็ปฏิบัติตามด้วยเราไปฟังแล้วเราทำให้มันได้ถึงแก่นของธรรมะนี่พระเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้อันนี้จะดีมากทีเดียวต่อไปก็มาถึงคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาอันนี้เป็นจดหมายส่งมาจากคุณจันนารีแก้วชินจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่นั่นเองคุณนารีจันนารีแก้วชินนะมีคำถาม2คำถามดังนี้คือคำว่าปานะนะต้องการให้อธิบายคำว่าปานะว่าคำว่าปานะเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะในแถวบ้านเนี่ยเขาเอาใบเตยมาต้มกับน้ำตาลนะถามว่าได้หรือไม่คำว่าปานะเนี่ยแปลว่าน้ำ เป็นภาษาบาลีปานะเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็คือน้ำเท่านั้นเองน้ำธรรมดาน้ำนะทีนี้พอภาษาไทยเอามาใช้เขาก็หมายถึงน้ำปานะนะซึ่งเครื่องดื่มอะไรที่พระเจ้าอนุญาตนะหลังจากการรับประทานอาหารพระภิกษุเนี่ยโดยศีลแล้วก็รับประทานอาหารคาบเดียวใช่ไหมหลังมื้อเดียวไปแล้วหลังจากนั้นกินอะไรร่วงลำคอได้แล้วก็มีน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะกลืนร่วงลำคอได้น้ำเปล่าเลยไม่มีปัญหานะน้ำเปล่าตรงนี้นะสมัยก่อนภิกษุก็กินแค่นี้น้ำเปล่าจะได้มาก็ต้องผ่านการกรองนะแล้วก็จะไปกรองเนี่ยก็ต้องมีเครื่องกรองน้ำภาษาพระเขาจะเรียกว่าธรรมกรกนะธรรมกรกซึ่งก็ต้องมีอยู่ในหนึ่งในบริการ8ทีนี้น้ำที่จะกินดื่มได้นะก็ต้องดื่มกรองมาก่อนนะแล้วน้ำอย่างอื่นอะไรที่กินได้อีกบ้างก็จะมีน้ำที่เรียกว่าน้ำที่ผ่านการน้ำผลไม้นะทำจากผลไม้ที่ผ่านการกรองแล้วไม่ผ่านความร้อนนะน้ำผลไม้ที่ผ่านการกรองแล้วไม่ผ่านความร้อนพระที่ไม่ป่วยนะไม่ป่วยนะสบายดีนะดื่มได้นะกลืนร่วงลำคอได้นอกจากน้ำเปล่าแล้วก็จะมีน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนไม่ผ่านการกรองนะไม่ผ่านความร้อนนะผ่านการกรองอันนี้ดื่มได้ถ้าไม่ป่วยนะไม่ป่วยดื่มได้ไม่มีปัญหาทีนี้ถ้าป่วยล่ะนะถ้าป่วยพระเจ้าก็อนุญาตเภสัช5นะเวลาที่เรากินอาหารจบละนะหลังเที่ยงไปแล้วหรือหลังคาบแรกที่เรากินเรียบร้อยละต่อจากนั้นคุณจะกินอะไรไม่ได้นอกจากน้ำผลไม้นะที่ผ่านการกรองและไม่ผ่านความร้อนและน้ำเปล่านะนอกจากนี้ถ้าเผื่อว่าคุณป่วยแล้วคุณจะกินเครื่องดื่มอะไรที่มันมีส่วนผสมของน้ำตาลนะพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเภสัช5ก็ได้แก่เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยซึ่งน้ำอ้อยในที่นี้ก็คือน้ำตาลนั่นเองเพราะน้ำตาลทำมาจากอ้อยนะแล้วก็ เนยใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งพวกนี้ได้หมดแล้วก็กินรับประทานกลืนลูกน้ำคอเพื่อมีคุณสมบัติเป็นยาอันนี้ได้เราก็ยังอนุญาตส่วนต่างๆของต้นไม้นะมีเมล็ดมีรากมีใบหรือมีเปลือกมันนะที่มีคุณสมบัติเป็นยาเนี่ยรับประทานเป็นยาได้แต่คำว่ารับประทานเป็นยานี่ก็ต้องตีความนิดหนึ่งเพราะว่าคือสมมติถ้าเราพูดถึงเฉากล้วยอย่างนี้เป็นต้นเฉากล้วยทำมาจากอะไรก็ทำจากใบหญ้านะถ้างั้นก็ถ้าป่วยก็กินได้สิก็ได้เหมือนกันนะนะทีนี้ถ้าบอกว่าเราฟาดสัก4ชาม5ชามอย่างเงี้ยกินจนอิ่มแปร่เลยเนี่ยอย่างคนที่รักษาศีล8เป็นต้นเนี่ยอันนี้มันก็เข้าข่ายผิดนะเพราะว่ากินมันไม่ได้กินเพื่อที่จะระงับเวทนานะอย่างเวทนาที่เกิดขึ้นในกายจะเป็นความหิวก็ตามเป็นการปวดปัสสาวะปวดอุจจาระพวกเนี้ยเป็นอาการของการป่วยทั้งสิ้นนะมีอาพาธในกายทีนี้ถ้าเรามีอาพาธในกายแล้วเราจะรับประทานหรือพิจารณาในการที่จะกินอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกขเวทนานั้นดับไปอันนี้ทำสามารถทําได้ทีนี้พอทุกขเวทนานั้นดับไปแล้วก็ควรจะหยุดซะดังนั้นการรับประทานไอ้สิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นยานะมีคุณสมบัติเป็นยาเพื่อที่จะระงับเวทนาเขาควรจะพิจารณาในลักษณะที่เมื่อเวทนานั้นระงับไปแล้วก็ควรจะหยุดซะดังนั้นอย่างเช่นกรณีของเราจะเคยเห็นพระที่รับประทานช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตที่ไม่ผสมนมนะอันนี้ก็สามารถรับประทานได้นะเพราะว่ามันก็เป็นเมล็ดจากเมล็ดช็อกโกแลตเมล็ดโกโก้อย่างนี้กินรับประทานเพื่อที่จะคลายความคลายเวทนาในร่างกายนะถ้าคุณมีนะนี่กรณีของพระป่วยนะป่วยนี้ก็คือมีอาพาธเกิดขึ้นในกายนะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากความหิวบ้างความไม่สบายกายบ้างการที่อาการแปรปรวนบ้างหรือเป็นผลจากกรรมบ้างอะไรก็แล้วแต่นะก็มีทั้งนั้นอันนี้คือคำถามที่1ของคุณจันนารีตรงนี้มีอีกนิดนึงว่าแถวบ้านเขาเอาใบเตยมาต้มกับน้ำตาลนะถ้าใบเตยต้มกับน้ำตาลอันนี้แสดงว่าผ่านความร้อนนะแล้วก็มีน้ำตาลด้วยนะเพราะนั้นน้ำใบเตยที่ต้มใส่กับน้ำตาลเนี่ยจะไม่ได้เรียกว่าเป็นน้ำปานะหรอกนะจริงๆเขาเรียกว่าเป็นเภสัชนะนี่คือเอาตามบาลีเลยนะแต่คนไทยมาใช้อาจจะใช้สับสนกันนิดนึงนะอะไรก็เรียกรวมเป็นปานะหมดนะซึ่งจริงๆแล้วโดยศัพท์เนี่ยปานะเนี่ยมันสำหรับคนที่ไม่ป่วยแล้วกินนะพระที่ไม่ป่วยเนี่ยกินได้แต่ก็คือเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้นะบางที่ในนัยยะของอัตถกถาจารย์ท่านก็จะพูดถึงผลไม้ที่ลูกไม่ใหญ่เกินกว่าลูกมะตูมนะเช่นอะไรที่มันไม่ใหญ่เกินลูกมะตูมเช่นลูกผลส้มเป็นต้นองุ่นพวกนี้นะก็มาผ่านมาคั้นเอาน้ำมันผ่านการกรองไม่ผ่านความร้อนอันนี้เรียกว่าน้ำปานะนี่คือตามศัพท์จริงๆเดิมๆเลยนะส่วนเครื่องดื่มอื่นๆที่ผสมน้ำตาลก็จริงๆเขาเรียกว่ายานะคุณจะกินยาตรงนี้ได้โค้กเป็นยาน้ำผึ้งเป็นยาไอ้เจ้าใบเตยผสมน้ำตาลเป็นยาหนาจะกินได้ก็ต้องมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกายนะเพื่อที่จะระงับเวทนานั้นพอระงับไปแล้วก็คุณจะหยุดซะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเอาใบเตยมาอย่างเดียวคั้นเอาแต่น้ำมันนะแล้วก็ดื่มนะอันนี้พระที่ไม่ป่วยนี่กินได้ฉันได้เรื่องนี้คิดว่ามีรายละเอียดที่อาจจะคุยเพิ่มเติมได้นะถ้ายังไงก็อาจจะไปคุยคุณเตือนใจในวันเสาร์ที่ต่อไปอีกคำถามหนึ่งของคุณจันนารีจากจังหวัดอุดรธานีถามเกี่ยวกับเรื่องของการเดินจงกรมนะเดินจงกรมไม่ใช่เดินกลมๆนะว่าการเดินจงกรมนี้ต้องมีข้อจำกัดหรือไม่ว่าต้องเดินอย่างไรเดินทิศไหนทิศเหนือหรือใต้นะตะวันออกตะวันตกได้หรือไม่บางคนบอกห้ามไว้นะครูบาอาจารย์เคยพูดถึงอะไรยังไงต่างๆนะแล้วก็ควรจะทำอย่างไรเอากำหนดจิตไว้ที่ไหนเอาตัวข้าวเจ้าทำยังไงก่อนนะคือเรื่องการเดินเนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็พูดไว้ท่านนั่นเองว่าให้เดินนะมีอานิสงส์5อย่างนะเช่นว่าจะทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันย่อยง่ายทำให้เป็นคนที่มีความอดทนต่อการทำความเพียรเป็นผู้ที่สามารถเดินทางได้ไกลนะมีอาพาธน้อยแล้วก็ยังจะทำให้สมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเดินเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานเพราะนั้นการเดินมีอานิสงส์ไหมมีดีไหมดีแน่นอนแล้วต้องทำยังไงแล้วก็คือเดินธรรมดาจริงๆแล้วศัพท์คำว่าจังกัมมะเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยจอจานงองูนะแล้วก็มีกลมๆอยู่ข้างล่างก็คืออ่านว่าจังแล้วก็ไก่มอม้านะก็คือกมะนะไม่ใช่มีลอลิงนะภาษาไทยมาเขียนแล้วก็เลยเป็นกลายเป็นเดินจงกรมบ้างกลมบ้างกมะบ้าง นะซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่คนจะเขียนเขาไปแต่ว่ามาจากคำว่าจังกัมมะนั้นในภาษาบาลีซึ่งหมายถึงการเดินธรรมดานะการเดินอย่างคุณเดินไปจากกุฏิเดินไปที่โรงอาหารพระเดินไปบิณฑบาตพวกนี้คือจังกัมมะสังสินนะก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเดินทิศไหนในที่นี้รูปแบบต่างๆที่มีเขียนกันในหนังสือบ้างว่าต้องเอากุมมือไว้ข้างหน้าเอากุมมือไว้ข้างหลังเมื่อเดินทางทิศนี้เดินเวลานี้ฤดูนี้ต้องเดินทิศนี้ทิศนี้อีกฤดูหนึ่งต้องเปลี่ยนทิศนั้นทิศนั้นต้องจำนวนกี่ก้าวกี่ก้าวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ละครูบาอาจารย์ท่านมีความเห็นเพิ่มเติมขึ้นมาอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติของท่านทีนี้สิ่งที่พระเจ้าประกาศเอาไว้นะก็หลวมๆกว้างๆหมายถึงการเดินทั่วๆไปนะเราเดินไปที่ทํางานนะคุณเดินไปขึ้นรถเมล์คุณเดินจากโต๊ะทำงานคุณไปห้องน้ำพวกนี้คุณสามารถเรียกได้ว่าเป็นการจังกรรมทั้งสิ้นแล้วถามว่าที่สำคัญนะที่สำคัญของการเดินตรงนี้คืออะไรนั่นคือเรื่องของจิตทำไมคุณต้องมานั่งสมาธิเพราะฝึกจิตเอาละถ้านั่งอย่างเดียวจำเป็นเหรอเดินได้ไหมได้สิทำงานได้ไหมต้องได้สินะเพราะว่าเวลาที่เขาสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่เป็นผัสสะจะมากระทบเนี่ยเขาไม่ได้มารอเราให้เรานั่งสมาธินะคนเขาจะโทรมาด่าเนี่ยเขาจะโทรมาด่าหรือว่าหมอเขาจะโทรมาบอกว่าเนี่ยคนที่คุณรักตายแล้วนะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่คุณไปตรวจเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งนะเขาไม่ได้มารอให้คุณนั่งสมาธิเดี๋ยวหมอจะโทรมาบอกข่าวร้ายเดี๋ยวหมอขอนั่งสมาธิสัก5นาทีก่อนมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเราต้องพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลาด้วยทุกอิริยาบถนะไม่ว่าจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนคุณต้องทำได้เพราะฉะนั้นการฝึกที่จะมีสติอยู่ตลอดอันนี้สำคัญนะไม่ว่าเราจะอยู่ในท่าทางไหนการนั่งที่เป็นรูปแบบอันนี้ฝึกได้ก็ดีนะในขณะเดียวกันเราก็ควรจะฝึกจิตของเราให้มันเหมือนตอนที่เรานั่งได้นั่นแหละในระหว่างที่เราเดินด้วยให้ฝึกจิตของเราเหมือนอย่างที่ตอนเรานั่งได้เนี่ยในระหว่างการทำงานด้วยให้ฝึกจิตของเราอย่างที่เราที่นั่งได้เนี่ยตอนที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจด้วยอันนี้มันจะดีมากๆเลยนะซึ่งรูปแบบในการฝึกที่เราเพิ่มเติมได้คือการเดินนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเราจะไปสนใจเรื่องอื่นๆเราต้องเดินอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาฝึกสนใจเรื่องจิตของเราอันนี้สำคัญกว่าแต่เพราะนั้นจิตทำอย่างไรนะก็ให้มีสติสตินี้ก็มีหลายอย่างคุณจะระลึกถึงพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติคุณจะระลึกถึงลมหายใจก็เป็นอานาปานสติคุณจะระลึกถึงความดีความงามเรื่องศีลที่เราเคยทำมาก็เป็นศีลานุสติจะระลึกถึงไอ้การให้การบริจาคที่เราเคยทำไปอันนั้นก็เป็นจาคานุสตินะอันนี้จะทำให้จิตของเราไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนนะจิตของเราเนี่ยไม่ว่ากายของเราจะอยู่ในท่าไหนจิตของเราก็จะดีได้อันนี้คือเรื่องสำคัญกว่าส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆนะเช่นว่าต้องกี่ก้าวก็มันกี่ก้าวก็ได้นะต้องเดินกลับไหมต้องไปทางเดียวได้ไหมไปทางเดียวก็ได้นะเราจะมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติมากแล้วก็คล่องตัวในการทำคือบางทีรูปแบบที่หลายๆคนได้ตั้งได้กำหนดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ท่านกำหนดท่านตั้งขึ้นมานะเพราะว่าท่านเห็นว่ามันอาจจะทำให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยบางทีรูปแบบต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นให้กลับไปที่คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์อธิบายไว้ว่าอย่างไรนะก็ถ้าเราปฏิบัติตามนั้นก็จะทำให้เรามีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นได้อันนี้คือคำถามของคุณจันนารีแก้วชินนะมาจากจังหวัดอุดรธานีคำถามถัดไปมาจากคุณกันนิกาจิระวุฒิคุณกันนิกาส่งมาจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่าให้ฟังในจดหมายนี้บอกว่าก็ได้ฟังรายการธรรมรัตน์บรุณมาสักระยะหนึ่งประมาณปีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติตนมีความเข้าใจในธรรมะพุทธามากขึ้นก็มีคำถามเขียนมาในที่นี้ทั้งหมด4ข้อด้วยกันในข้อแรกนี่เป็นประเด็นที่สำคัญในเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะมีความเห็นถึงเรื่องของการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เรื่องของปริยัตินะไปจนถึงสมถะวิปัสสนาแล้วก็ต้องไปปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามีการข้ามขั้นตอนเนี่ยจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในกายเลยต้องการทราบความหมายของคำว่าเวทนาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะซึ่งนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่นะเรื่องนี้คิดว่าจะไปคุยกับคุณเดินใจในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ดีกว่าคำถามที่2นะของคุณกนิกาที่มาจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นี้ก็พูดถึงเรื่องของคำว่าอนุโลมและปฏิโลมว่ามีความหมายว่าอย่างไรคือถ้าเราไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ทุกอย่างง่ายไปหมดนะถ้าเรามีคอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะก็ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เลยคำว่าอนุโลมก็หมายถึงการตามลำดับนะคล้อยไปตามลำดับ นั่นเป็นไปตามข้อนั่นเป็นไปตามลำดับไปนะคล้อยไปตามไปนี่หมายถึงคำว่าอนุโลมแต่บางทีความหมายตรงนี้ก็มาใช้ในลักษณะว่าอนุโลมเข้ากันได้ว่าอันนี้มันหมายถึงอย่างนี้นะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นไปตามลำดับเช่นว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นนะสิ่งนี้แล้วมีสิ่งนั้นก็คือเป็นไปตามลำดับตรงนี้คำว่าปฏิโลมนะก็หมายถึงการทวนกลับย้อนกลับก็ดับมาตั้งแต่เรื่องของทุกข์ดับนะเพราะว่าการเกิดดับการเกิดดับนั้นเป็นไปเพราะว่าภพดับนะภพดับก็เพราะว่ามีอุปทานดับนะไล่ไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิโลมนะคือการย้อนกลับนะทวนกลับนั่นเองส่วนอีกคำหนึ่งที่ต้องการทราบคือคำว่าผู้เก้อยากนะเก้อยากหรือบางคนก็อ่านว่าเก้อยากซึ่งคำจริงๆที่จะต้องพูดก็คือเก้อยากนั่นเองหมายถึงคนที่มีความด้านมากหนามากนะมันหน้าด้านหน้าหนาบอกไม่ฟังตัวเองทำผิดแล้วก็ยังด้านอยู่นะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดตัวเองผิดก็ไม่ยอมรับเป็นผู้ที่เก้อยากบอกยากสอนยากหน้าด้านหน้าหนาพระเจ้าได้เคยตรัสคำนี้เอาไว้ในเรื่องของพระสูตรที่ได้เคยอ่านมาให้ท่านฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าเป็นสมณะแกลบนะเรื่องที่เป็นผู้ที่เป็นต้นข้าวผีที่แทรกซึมอยู่ในนาข้าวนะว่าเป็นคนที่ไม่เป็นสมณะก็ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะเป็นคนเน่านายเปียกแฉะมีสัญชาติที่หมักหมมเหมือนบ่อที่กระเทขยะมูลฝอยนะเป็นคนที่ลบหลู่คุณท่านเป็นคนมักโกรธมีความปรารถนาลามกหัวดื้อตีตนเสมอท่านมีความริษยามีความตระหนี่เป็นคนโอ้อวดนะพูดจาอ่อนหวานจริงๆท่ามกลางมหาชนแต่ในที่ลับกับทำสิ่งชั่วเป็นคนที่ต่ำซามไม่เอื้อระเบียบพูดจาปลิ้นป้อนโป้ปดทำทุกอย่างเขามาไล่มาบอกสอนแล้วก็ยังไม่ฟังยังไม่หนียังไม่รู้จักรู้ตัวเตือนก็ไม่ฟังนะมันหนามากมันด้านมากอันนี้คือคนเก้อยากพระพุทธเจ้าบอกไงให้ขับบุคคลนี้ออกไปเสียไล่มันออกไปนะอย่าให้มันอยู่ซึ่งเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่าให้เป็นคนเก้อยากนะให้เป็นคนบอกง่ายเป็นคนสอนง่ายเป็นคนที่มีหิริโอตัปปะเป็นคนที่รู้จักบาปบุญคุณโทษนะเราเป็นงี้แล้วก็จะไม่ใช่คนเก้อยากละนะเป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายเป็นลูกในคอกว่าอย่างนั้นอีกคำหนึ่งที่คุณกนิกาเขียนมาถามก็คือเรื่องของคำว่าวิเวกนะว่าคำว่ากายวิเวกเนี่ยที่หมายถึงว่าจะต้องไปอยู่ป่าหรือว่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดอยู่ในที่ที่ทำการรับหลีกเร้นมีเสียงรบกวนน้อยมีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกน้อยถ้าเราไปอยู่ในที่อย่างนั้นถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่ากายวิเวกนะคือมีความวิเวกทางกายทีนี้มันมีจิตอย่างหนึ่งเราก็เรียกว่าจิตตวิเวกจิตที่วิเวกเป็นยังไงเอาจิตที่ไม่วิเวกก่อนแล้วกันนะจิตที่ไม่วิเวกเนี่ยคือจิตที่มีความคิดความรุ่มร้อนอยู่ในทางกามนะมีความคิดในทางกามมีความคิดในทางพยาบาทมีความคิดในทางเบียดเบียนคือบางคนมีกายวิเวกก็จริงนะไปอยู่ป่าอยู่ใช้นาสนะอันสงัดหลีกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวนะไฟฟ้าก็ไม่มีจุดเทียนอยู่อย่างพระบางองค์นะแต่ว่าใจยังรุ่มร้อนเร่าร้อนถูกเคี้ยวกินอยู่ด้วยกามอันนี้ก็มีพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับพระที่มีกายวิเวกแต่จิตนั้นไม่วิเวกทีนี้จิตตวิเวกเป็นยังไงก็คือคนที่ไม่มีความคิดในทางกามไม่มีความคิดในทางพยาบาทละอกุศลธรรมทั้งหลายในจิตได้นะถ้าจะให้ดีขึ้นไปก็มีปีติสุขอันเกิดจากวิตกวิจารอันนี้คุณก็เป็นสมาธิขึ้นไปนะก็คือละนิวรณ์ได้ละความคิดในทางอกุศลได้แล้วถ้าบวกปีติสุขขึ้นไปด้วยอันนี้จะดีมากเลยคุณก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตตวิเวกนะมีจิตตวิเวกจิตตวิเวกนี้อยู่ในป่าทำได้ไหมทำได้นะสามารถทำได้เพราะว่าเสียงที่ว่ามันจะเป็นเสี้ยนน้ำของการเข้าสมาธิเนี่ยของฌานที่1เนี่ยถ้าเราปฏิบัติดีแล้วนะเราเสียงไม่เป็นเสี้ยนน้ำละนะมันก็ถึงจุดที่เรียกว่าเราสามารถทำจิตตวิเวกเนี่ยในที่ที่มีเสียงกระตุกกระโกรมก็ได้แต่บางคนอยู่ในเมืองพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างพระองค์เองนะหรือว่าสาวกหลายๆองค์ที่มีความสามารถ อยู่ในท่ามกลางสภาที่ประชุมนะประชุมของเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาหมาหมากของพระราชาเดรถีสาวกของเดรถีอินุตรงนังทุกคนฟังธรรมะถามคำถามบ้างอะไรต่างบ้างแต่จิตนั้นก็มีจิตตวิเวกนะกายไม่วิเวกแน่ในที่นั้นต้องมีลมที่เกิดจากผิวกายคนเดินเข้าเดินออกนะมีเสียงเข้าเสิร์ฟน้ำบ้างทำอะไรบ้างท ถามคำถามบ้างนะแต่ว่าจิตวิเวกได้นะเป็นผู้ที่มีจิตสบายละเพราะฉะนั้นการที่จะมีกายวิเวกมันก็ดีแน่นะเป็นสถานที่ที่สัปปายะเป็นสถานที่ดีแต่ที่สําคัญคือเรื่องของจิตตวิเวกนี้สําคัญมากนะให้เราเป็นผู้ที่มีจิตตวิเวกนะเราก็สามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้นะกายเราจะอยู่ที่ทํางานที่บ้านที่โรงเรียนนะถ้าเรามีจิตตวิเวกเราฝึกได้นะอันนี้มันสามารถสิ่งที่ฝึกได้ครับรถอยู่อะไรอยู่ก็ทําได้เหมือนกันดังนั้นก็คือคําถามของคุณกันนิกาจากอำเภอเมืองอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีข้อที่1ที่ยังติดค้างไว้ก็จะไปคุยกับคุณเดินใจในวันเสาร์อาทิตย์นี้เวลาที่เหลืออยู่นี้คิดว่าจะตอบคำถามของคุณสมจริงขวัญทองจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้มีข้อ1ที่คิดว่าตอบได้ที่นี่เลยคือเรื่องของคำว่าเจ้ากรรมนายเวรคุณสมจริงขวัญทองเขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังมีอยู่ 3-4 ข้อซึ่งข้อ1ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรว่าตามพุทธวจนะนั้นมีสอนไว้หรือไม่นะอย่างไรคำว่ากรรมนะกรรมนี่พระเจ้าสอนแน่นอนนะเรื่องของกรรมให้เป็นผู้ที่เชื่อผลของกรรมนะกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้มีเวรมีไหมมีนะการผูกเวรมีบางทีบางคนมาผูกเวรกับเราหรือบางทีเราเครียดแค้นคนนี้นั่นก็คือความผูกเวรนะเป็นพยาบาทความพยาบาทนั้นคือจุดที่เกิดตรงนั้นเรียกว่าเป็นความพยาบาททีนี้ถ้ามันพยาบาทแล้วผูกเอาไว้แต่บางทีความพยาบาทไม่ได้เกิดตลอดแต่อีก3ปี5ปีถัดมาไปคิดเรื่องนี้ความพยาบาทนั้นก็ผูกเกิดขึ้นได้นั่นก็เพราะว่ายังมีการผูกเวรอยู่แต่ประเด็นการผูกเวรมีแน่นอนทีนี้คำการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสิ่งใดในคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ละให้เลิกนะว่าเราต้องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของไอ้เจ้ากรรมหรือว่าเป็นเจ้าข้าเจ้าของเรื่องของเวรซึ่งความเป็นตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องละแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าสิ่งกรรมนี้สิ้นไปได้ไหมสิ้นได้เวรนี้ทําให้ระงับไปได้ไหมได้แต่ถ้ามันดับไปได้ระงับไปได้อันนั้นไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ถ้าบางคนเขาจะมีการมาผูกเวรกับเราอันนี้เขาอาจจะมีเราจะทํายังไงแก้ยังไงก็คือว่ามีธรรมะอันหนึ่งที่เรียกว่าความเมตตาแต่พระเจ้าเนี่ยก็มีเทวทัตมาผูกเวรแต่พระองค์ก็ยังมีความเมตตานะบอกสอนให้บวชนะให้บวชแล้วก็ทำไม่ดีก็ไม่ได้ให้สึกหนีนะก็ยังมีความอาศัยความเมตตาตรงนี้ซึ่งก็มีอานิสงส์แน่นอนทำให้เป็นที่รักของพวกมนุษย์นะทำให้เป็นที่รักของพวกอมนุษย์นะซึ่งในสุดท้ายพระเทวทัตก็สามารถกลับใจได้ซึ่งในเรื่องของการผูกเวรนี้มีนะเราจะคลายความผูกเวรในจิตของคนอื่นได้ไหมเป็นจิตของเขาอันนี้เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำเพราะว่าอันนี้เป็นกรรมที่เขาสร้างไว้แต่ที่แน่นอนว่าในใจของเราอย่าให้มีการผูกเวรในใจของเรานะการที่เราจะไม่ผูกเวรได้ก็ต้องมีองค์ประกอบสิ่งที่จะช่วยให้ใจของเราเป็นอิสระนะจากการผูกเวรนั่นก็คือการที่เรามีการให้ทานมีการประพฤติพรหมจรรย์มีการปรารภความเพียรนะพวกนี้จะเป็นองค์ประกอบเป็นบริการของจิตที่ทำให้เราคลายความผูกเวรได้เรื่องกรรมนี้มีแน่นอนนะเราสร้างกรรมดีเราก็ได้ดีเราสร้างกรรมชั่วเราก็ได้ชั่วแล้วก็เวลาที่เราจะทำกรรมให้มันถูกให้ต้องเนี่ยก็คือทำปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมนะความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งใดอันนี้เราก็จะละได้นะกรรมเราก็จะละได้เวรเราก็จะละได้อันนี้ก็คือส่งเป็นไปรษณียบัตรนะมาจากคุณสมจริงขวัญทองอำเภอเมืองจังหวัดตรังอยู่จังหวัดตรังนู่นส่งมาที่วัดป่าดอนไอโศกก็ได้รับแล้วแล้วก็คำถามที่เหลือก็จะมาตอบให้ในช่วงกับคุณเตือนใจในวันเสาร์อาทิตย์นี้ของท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวมาในที่นี้ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดที่ยังคาใจอยู่หรืออาจจะไม่ได้คาใจแต่ว่าถ้าถามแล้วมันจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะก็ขอให้เขียนตามมาข้าพเจ้าเมื่อได้รับจดหมายแล้วก็จะยินดีที่จะตอบให้แล้วก็โดยการติดต่อกันมีช่องทางอยู่2ช่องทางจะสะดวกทางไปรษณีย์ทางจดหมายก็ไปที่เขียนส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหลโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่นาฬิกาธรรมรับรุ่นก็จะเห็นช่องที่ให้กรอกข้อมูลเข้าไปได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร